Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, Allahümme. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه وبقائك يا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل بعيشك وقيل بحياتك وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ nefsen ekrem aleyh min Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ma semi'tullah teala ekseme bi hayati ahadin gayrih. Ve kâle Ebul Cevza ma eksemallahu teala bi hayati ahadin gayri Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem yennev ekremul beriyyeti indeh. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم. اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال. فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء ذكر أن منها طه وياسين اسمان له. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن ابن عباس ياسين يا إنسان أراد محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال وقسم وهو من أسماء الله تعالى. وقال الزجاج قيل معناه يا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل يا رجل وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية ياسين يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن كعب ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام يا محمد صلى الله تعالى إنك لمن المرسلين. ثم قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح في أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. فإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا له وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه. و Fakat قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه حكاه مكي وقيل لا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم حلال أو حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين فالمراد بالبلد عند هؤلاء مكة وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك في حيا وبركتك ميتا يعني المدينة ولبل وصح لأن السورة مكية وما بعد يصحه قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد ونحو قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين قال آمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها فإن كونه أمان حيث كان ثم قال تعالى ووالد وما ولد ومن قال أراد آدم فهو عام ومن قال وإبراهيم وما ولد فهي إن شاء الله إشارة إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فتتضمن السورة القسم به عليه السلام في موضعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bunun sesini açın biraz benim sesim kısık Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri okumuş olduğumuz Şifa-ı Şerif'teki bu dördüncü faslın zımnındaki ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri ve rivayetleri hepimizin maddi ve manevi dertlerimize şifa eylesin. Amin. Buradan dağılmadan kadınımızla erkeğimizle her birerlerimize bu Şifa-ı Şeriflerden bu okunan mübarek Şifa-ı Şerif kitabının içinde geçen bugün okuduğumuz kıraat ettiğimiz bu ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin ve rivayetlerin ve isimleri geçen büyüklerin, ravilerin, müfessirlerin Rabbim bereketlerini, feyizlerini ve himmetlerini cümlemize ulaştırsın. Amin. Dersimiz dördüncü fasla geldi. El-Faslu Rabi'u dördüncü fasıl. Neyin dördü? İşte o geride bir ders bu bölümlemeler yapılmıştı. Birkaç aylar evvel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin medyesi hakkında fasıllar var. Fasılların içinde bablar var evvela. Babların içinde fasıllar vardır. Bu fasıl ne hakkındadır? Fî kasemî teâlâ Allah-u Teâlâ'nın yeminleri hakkındadır. Neye yemin ediyor? Bi azîm-i kadrihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadr-ı kıymetinin büyüklüğüne yemin ediyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da birkaç yerde Allah-u Teala böylece Habibinin şerefine dair yemin ediyor. Velakin kimisi zahiridir, açıktır, kimisi işaridir. Yani huruf-ı mukatta'lerden, işari manalardan alimlerin çıkarttıkları istinbatlardır, istidlallerdir. Kimisi de açıktır. Şimdi bunları sayıyor. Bu bahiste قال الله تعالى önce Allah-u Teala ne buyurdu? لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Hicr suresinin 72. ayet-i kerimesinde لَعَمْرُكَ Ya Muhammed senin hayatına yemin ederim diyor. Senin ömrün yani amr burada amr ömür manasındadır. Ömür dediğimiz şey Türkçeleşmiştir. Ömür. Ömrü uzun, ömrü kısa falan ömür. Bu ömrün aslı nedir? Arapçadır. Zaten Türkçedeki kelimelerin birçoğu Arapçadır. Bu kelime Arapçadaki telaffuzu ile aslında ömürdür. Ömür. Ömür. Ve lakin ileride de diyor onun işte çok kullanıldığı için bu ömür de ağır geliyor ötreyi okumak diye. Hafiflik olsun diye fetha telaffuzu kolay oluyor. Amr. olmuştur. Ayet-i kerimedeki kıraat buna göredir. Le'amruke. Ne demek? Elbette ya Habibim, senin hayatın benim yeminim olsun. Yani sen benim, senin hayatın, senin yaşaman, senin bekan, senin kalıcılığın, dünyada bulunduğun süre öyle bir önemlidir ki, tabii bütün insanlık için, bütün dünya için kıyamete kadar onun varlığı, gelmesi, kendisinden evvelki peygamberler için, çünkü levlâke levlâkle mâ halektu levlâk. Sen olmasan felekleri de yaratmayacaktım. Ve levlâ ve mâ halektuk. Ey Adem, o olmasa seni de yaratmayacaktım. Buyurulduğuna göre, gerisi için de. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte efendim falan zaman, falan sene doğacak olması, ondan sonra 63 senede dünyada hicri hesab ile kalacak olması nedir? Dünyanın kuruluşunun ve bütün alemlerin yaratılışının, Adem aleyhisselamın ve tabii bütün zürriyetinin, tabii ki içinde bütün peygamberlerin, halkının, icadının yegane vesilesi olmuştur. O zaman Efendimizin hayatı ne kadar önemli oluyor? Bütün peygamberlerin hayatını toplasan, hepsi onun hayatından sebep yaratıldı. O yaşayacak diye, o gelecek diye, bu aleme o şeref verecek diye Adem aleyhisselam yaratılıyor. Zaten Adem aleyhisselam olmadan hiçbir peygamber de olmaz, hiçbir insan da olmaz. Bunu böyle düşündüğün zaman, efendim, yani Allah-u Teala'nın yemin edeceği bir hayat varsa, bir ömür varsa, o da Muhammed Mustafa'nın hayatıdır. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Kimin hayatı başka önem arz ediyor? Allah'ın kasemine, Celle Celaluhu yeminine mazhar olmak üzere kimin hayatı söz konusudur? Bizim gibi çuvallarca adamın hayatı, mematı, topla hepsini, çarp çıkar, böl, beş para etmez. Bütün dünyada şu anda 7 milyar insan yaşıyor. Allah'ın dinde hangisinin hayatı önemlidir? Ancak Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, bir de ona tabi olan varislerindir. Kim ona ne kadar uyuyorsa onun Allah katında o kadar şerefi var. Kim ondan ne kadar uzak, o kadar şerefsizdir. Bu kadar basit. Siz boş verin o gavurların şaşalı hayatlarını, gökdelenlerini, teknolojik ilerlemelerini bir şeyler. Bunlar Allah katında hiç değeri itibarı olmayan şeyler. Dünyanın bu kadar 1000 sene ömrü geçti. Bundan sonra daha bir 1000 sene kalmadı. Birkaç 100 sene vardır. Bu kalan dönemde de bunlar birkaç efendim şey keşfedecekler de zaten bir keşfettikleri öbürünü batırıyor. Öbürü onu bitiriyor. Derken öyle çuvallayacaklar. Yakında hep birbirlerini de istop ettirecekler, iflas ettirecekler. Evet. Dünyanın da ne tadı kaldı, ne tuzu kaldı, ne hiçbir önemi kaldı zaten. Esas mesele 10.431'e gireceğiz inşallah. Sene evvel gelen ve 63 sene yaşayan o kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, bütün alemin kuruluş sebebi, Allah'ımızın bizi yaratması vesilesi efendim. Onun için Rabbim ne buyuruyor? Habibim, benim yeminim senin hayatınadır. Senin ömrün benim kasemim olsun. Bu ne kadar büyük bir şeydir. İnnehum, elbette o kafirler, lefî sekratihim, o sarhoşluklar içerisinde. Tabi Lut aleyhisselamın kavminin kıssası, 5 vilayetin batırılışı, livata fiilinin işlenmesi nedeniyle gelen bela onlara, o kıssanın bitimindedir bu ayet-i kerime. Lut kavminin kafirlerine de gidebilir, innehum onlar. Kureyş kafirlerine de gidebilir, bu seni inkar eden müşrikler, hepsine gider, kafirlerin hepsi aynı sarhoşluk, gaflet içerisinde ya'mehun, bocalamaktadırlar. Mütehayyir ve mütereddit vaziyettedirler. Şimdi ki kafirler de aynı mıdır? Aynıdır. Hiçbirinde bir istikrar ne inanç bazında, ne ahiretle alakalı, ne sonlarının ne olacağını bilmelerine dair hiçbir hususta bir karar ve istikrar yoktur. Hepsi tehayyür ve tereddüt içerisinde bocalar ve şaşkın vaziyettedirler. Neden? Hristiyanları ele alıyoruz. Dinleri ne kadar büyük bir efendim butlan içerisindedir. Allah-u Teala'ya eş isnat ediyorlar, efendim oğul isnat ediyorlar, noksanlık isnat ediyorlar vesaire. Kitapları muharraf, değiştirilmiş, tutunacak dalları yok. Bir İncil başka yazıyor, bir İncil başka yazıyor, bir İncil başka yazıyor. E bir adamın dini, bir adamın imanı, itikadının kitabı, metni 40 çeşit olursa bunun din namına bir kararı olur mu ya? Şu anda Allah muhafaza buyursun, bizim Kur'an'ımız öyle 40 çeşit olsaydı, dünyanın her bir milletinde bir çeşit Kur'an olsaydı, biz ne olurdu kafamız? Allak bullak. Şimdi ne büyük mucize değil mi ki bu Resulullah'ın kalan mucizesi, bu Hazreti Kur'an mucizesi? Afrika'nın ucuna da gitsen bu böyle, uzaya da çıksan bu böyle. Dünya neresinde gitsen Hazreti Kur'an, hepsi bir. Ne kadar uğraştılar bunu bozma. Ama Mevla teminat verdi. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak da biziz. Fakat manalarını bu sefer bozdurmak için bu ilahiyatçıları çıkarttılar, yetiştirdiler. Bu masonlar, Abduh Afgani, Reşit Rıza masonları. Böyle bu işte ilahiyatlardan, şuralardan, buralardan, camialerden, üniversitelerden böyle bozuk bozuk hocalar çıkartalım da bunlar manayı yanlış versin. Belki buradan tuttururuz. Oradan biraz bir karıştırdılar. Suyu biraz bir bulaştırdılar ama bu Kur'an'ın asaletine zarar vermez. Çünkü hak yine meydandadır. İsteyen doğru adresi bulmaktadır. Bu ayetin manası hakkında ben doğru manayı bulmak istiyorum diyen insan, ehl-i sünnet alimlerin tefsirlerine, görüşlerine müracaat ettiği anda dünyanın neresinde olsa, zaten internet diye de bir şey çıktı şimdi. Efendim, hak ve batıl görüşler de her tarafta zikrediliyor. Allah haktan ayırmasın, batıla saptırmasın. Onlar bocalıyorlar. Yahudiler ne berbat bir hal içerisindedirler. Kendilerini Allah'ın öz kulu, Adem nesli kabul ediyorlar. Geri kalan bütün insanları maymun nesli kabul ediyorlar. Ondan sonra bizden başka cennete girecek yok diyorlar. Ondan sonra efendim Allah'ın kitaplarını, hahamlarının değiştirdiği, tahrif ettiği kitaplarının ağır, zor, yanlış, hiç itibarsız hükümlerine sıkı sıkı hala bağlanmışlar ve onu sürdürme mücadelesi veriyorlar. Allah indinde de hiçbir sevapları da yok. Boşuna da şabat yapıyorlar. Cumartesi işleri bırakıyorlar. Bir şeyler. Onu yemiyorlar. Bunu içmiyorlar. Desen ki ahirette sanki bir sevapları olacak. Hepsi dünyada da zarar ve zorluk, ahirette de azaptır. Çünkü Allah'ın hak dinini bozdular. Onun için bocalıyorlar. Dünya işlerine çok önem veriyorlar. Çünkü onların varsa yoksa dünyaları var. Kenar köşeleri kapmışlar. Bütün Amerika'nın parasını bile onlar basıyorlar. İndiriyorlar, kaldırıyorlar. Borsaları çökertiyorlar. Orayı çıkartıyorlar. İstediğin devletin başkanını indiriyorlar. Askerini, generalini indiriyorlar. İstediği devleti. Dünya işlerinde böyle sağlam. Ama imanları, itikatları, senin inandığın Allah'a bir söyle bakayım bana. Dediğin zaman da diyorlar ki Allah 6 günde yarattı, cumartesi de yoruldu, istirahat yapıyor. İşte adamın itikadı bu. Aç adamın Tevrat'ını, git gör. Bir Allah hakkında yoruldu diye inanan bir milletin dini var mıdır? İşte bundan Allah inancı da budur. Dünyayı karışlasan ne olur? Arşınlasan ne olur? Rabbini tanımıyorsun, helaktasın. İnanç bazında. Lut aleyhisselam diyorlar, kendi kızlarıyla fenalık ediyordu. Ya bunu Tevrat'ta yazdırıyorlar. Bunu Allah yazar mı? Uydurdukları kitap işte. Ondan sonra Davud aleyhisselam, Davud peygamber değildi, kraldı. Kral David diyorlar. Bu Kral David çok bozuk adamdı diyorlar. Ne fenalıklar yapmış diyorlar koca Davud aleyhisselam. Tevrat'ta ne iftir, Tevrat'ta demeyelim şimdi. Bunların uydurduklarında diyelim. Tevrat Allah'ın kitabı aslında. E şimdi bu adamlar bocalıyor, bocalamıyor da kim bocalıyor? Bunların ekonomik düzeylerine, maddi güçlerine, dünyadaki nüfuzlarına, efendim sözlerinin geçerliliğine bakılır mı şimdi? Adamın evvela Allah'a karşı inancı, dini, imanı olacak sağlam, düzgün. Ondan sonra öbür işine bakalım. Sonu cehennem olanın bugünkü dünyada Allah da imtihan için vereceğim diyor. Müslümanlara da imtihan için, siz de İslam'ı doğru yaşamadığınız için veriyorum onlara diyor. Size onları darbe yapıyorum, kamçı yapıyorum. Sizi dininize döndürüyorum diyor. Bak şimdi Noel geliyor, herkes çam devirmeye hazırlanıyor. Hindi kesme. Bu iş midir şimdi? Mezeler, bilmem neler, promosyonlar, hediyeler bir şeyler. Nedir bu Noel? Sapıtan, şaşıran, pusulayı kaybetmiş Hristiyanların işi. İslam'la alakası yok. Şirk merasimi bu. Siz böyle bocalarsanız diyor, ben de diyor Mevla Teala, gavurları güçlendiririm, sizi de ezdiririm. Ondan sonra belki tevbe edersiniz. Doğru dürüst Müslüman olsanız, atalarınızı dünyaya hakim ettiğim gibi sizi de edecek güce sahibim Allah verir. 1300 sene dünyaya İslam hakim oldu da şimdi 100-150 senedir bu rezillik niye? Sen 1300 senedir hakimiyeti görmüyorsun. Şu andaki 150 senelik Osmanlı'nın son dönemindeki işte o faaliyetlerin, akımların, mason akımlarının tasallutundan gelen zafiyet, onlara uyan avanak hocalar, avanak müftüler, avanak şeyhülislamlar, avanak efendim yöneticilerin zafiyeti, basiretsizliği, ferasetsizliği yüzünden 150 senedir bu tabii hilafetin de kalkmasıyla 50-60 parçaya bölünen İslam alemi hepsi bir şey olmuş, lokma olmuş. Gavur da bunu haritasını çizmiş, o haritayı uyguluyor. Şimdi bu İslam'ın zafiyeti değil ki bu. Müslümanların beceriksizliği, İslam'ı yaşamamaları bunun izahı budur. Ondan sonra bana soru soruyorlar. Niye Müslümanlar hep zayıf da gavurlar hep güçlü? Sen şimdiyi konuş soruyorsun bana. 1300 senelik tarihi oku da ondan sonra konuşalım. Ya bu böyle olacak çünkü kıyamet artık geliyordu ondan tabii de. Ama bunda sebebi Allah değil ki haşa, bunun sebebi biziz. İslam'ı sen gidip gavurun merasimini kutlarsan Allah seni ona hakim eder mi? Bütün pis adetleri bize girmiş vaziyette. Efendi Hazretleri anlatırdı onda. Yani o Bosna meselesinde çok anlatırdı bu meseleleri de. Sırpların başına gelen, Sırpların Müslümanlara yaptığı eziyetlerden. Allah ölenlerine, imanla ölenlerine rahmet eylesin, kabirle nur eylesin. Binlerce insan toplu mezarlarda hala çıkarılıyor, çıkarılıyor, bitmiyor. Ne kadar insanı efendim soykırım yaptı bu Sırp gavurları, Müslüman kardeşlerimizi, boşnakları da. Ama kadının biri ne diyor? Benim diyor, kocam diyor, devamlı Sırplarla, hani arkadaş orada aynı mahalle, aynı mıntıkada mesela yemeler, içmeler, içkiler, şeyler dolu, dolaplar, içki. Ondan sonra diyor, onların Noelleri, onların bayramları, hiç İslami bir nişan kalmamıştı diyor. Ondan sonra diyor, efendim, o her pislik onlarla beraber işliyorken, sonra ne oldu? Bu Sırplar bize saldırınca diyor, herkes safını belli etmek zorunda kaldı. Adam ben Müslüman değilim dese bile, adı Müslüman, anası babası Müslüman. Ya ben sizlerim dese de kâvur kabul etmiyor ki. Kâvur onu da kabul etmiyor. Bu sefer saldırdılar diyor, şimdi benim kocam diyor, o zaman anlatıyor bunu. Şimdi benim kocam diyor, cephede diyor, Sırplarla yani savaşmak için tabii ne yapsınlar, onlar da müdafaya geçti zavallı bu boşnak Müslüman kardeşlerimiz. Onlar da cephelere geçtiler, işte silah bile onlara bir yardım Müslümanlar ulaştırabildiği kadar neyse. Ondan sonra ama şimdi diyor cephede 5 vakit namaz kılıyor, elhamdülillah diyor. Savaş diyor pahalıya patladı ama hiç olmazsa kocam da namaza başladı diyor yani. Hiç anlı secde görmemiş diyor. Şimdi Allah Teala'ya biz böyle dilekçe niye veriyoruz? Ne demek? Ya Rabbi benim namaz kılacağım yok, oruç tutacağım yok, zinayı bırakacağım yok, kumarı bırakacağım yok. Bu gavurları başıma musallat et de beni zorla namaza başlat. Böyle bir dilekçe niye veriyoruz Allah'a? Edepli edepli, üsturuplu, uslu kul olarak kalk, musluklardan sıcak sular aktığı, doğal gazların çalıştığı veya kombiler en azından şofbenlerin olduğu bir evlerdeyiz yani herkes. Yani bir sabah namazı, bir abdest ne oluyor yani? Niye zoruna gidiyor sabah namazına kalkmak sen? Şu dersleri dinlemekten niye sıkılıyorsun? Sen illa niye gavurların bütün yarışma programlarına kadar hepsi gavurlardan alınma şu televizyonların? Bir tane kendi Türk usulü bir şey yok yani. Hep oradan başlayıp burada kopya, oradan başlayıp burada kopya. Hepsinin içinde ya kumar var, ya bir gavurluk var, ya bir papazlık var yani, bir hokkabazlık var yani. Şimdi bu bunları seyretmekten üşenmiyorsun. Efendim şuradan yarım saat, bir saat Resulullah Efendimiz'i methedeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem dinimizi öğreneceğiz, diyanetimizi öğreneceğiz. Darlanıyorsun be mübarek adam, darlanıyorsun ya. Ondan sonra da düşman Allah güçlendiriyor. Adamlar batıl dinlerine nasıl sarılmışlar? Canlarını mallarını feda ediyorlar. Bizim hak olan dinimiz, kılımızı kıpırdatmıyoruz ya. Gözümüzün önünde ehli sünneti ezip geçecekler. Batıl batıl itikatlar, pis pis mezhepleri de içimize sokarak hep bu gavurların projeleri içimizde işliyor. Buna hocalar da alet oluyor. Hacılar da malzeme oluyor. Efendim, hiç ehli sünnetten çıkan adamı dinlemeyin diyen yok. Bir cemaat kaldık böyle. Allah sayımızı artırsın inşallah. Sadece ben değilim tabii de. Hoca efendiler çok var. Ama hepimizi toplasan gücümüz az. Niye böyle oluyoruz biz? E cemaat sahip çıkmıyor. Cemaatin derdi herkes efendim dinliyorsa güzel bulduğu bir konuşmayı dinliyor. Ondan sonra çıkıyor yine bildiğini okuyor. Öyle olmaz ki. Amel edeceğiz. Bak Allah böyle. Kafirler bocalıyorlar. Gaflet ve sarhoşluk içindedirler. Ama Müslüman gafil olmayacak. Bocalamayacak. Hayran kalmayacak. Hayran demek beğenmek manasında yani Arapçada hayran şaşkın demek. Esas kelime Arapçadır. Hayran Kur'an'da da geçiyor. Kellezî istehvetü şeyâtînü fil ardı hayran. Şimdi şeytanlar diyor adamı almış götürmüş, cinler çarpmış, çöle bırakmış diyor Kur'an'da. Adam da öyle kalmış evinden ötede, çölün ortasında. Nereden beni kim bulacak da kurtaracak? Bu adamlar gibi olmayın diyor Mevla. Ben sizi şaşık bırakmadım. Kitap indirdim, peygamber gönderdim, hocalar, vaizler gönderdim. Siz niye gaflet ediyorsunuz? Şimdi, ittefaka, ehlü tefsir. Bundan sonra sohbetleri dikkatle dinleyin. Bu Noel faciası üzerine de Allah nasip ederse hem bir kitap çıkarıyoruz küçük. Benim eski bir sohbetimi kitap haline getiriyoruz şimdi. Belki 30 sayfa falan küçük. Ucuz, çok ucuz bir şekilde kağıda basacağız. Herkese bir dağıtalım onu. Onu bir takip edin. Ben çıktığımı ilan ederim. Şimdi ona uğraştım dün gece. Bursa'daydım. Sohbetten geldim bir de. Ya bu sefer onu bitirdik. 30 sayfa kolay bir şey değil. Hep hadisler var, şeyler var, kaynaklı şeyini. Şimdi onu bir dağıtırız inşallah. Ne yapalım elimizden geldiği kadar ya? Yani millet okur. Böyle 100-200 sayfayı okuyamaz hemen. Hemen o tehlikeye bir dikkat çekeriz. Sohbetler internetten, radyodan aman takip edin. Bu önümüzde hicri yılbaşı var. Sene sonu var hicri, sene başı var hicri, ondan sonra aşure günü var, ondan sonra da bu Noel belası geliyor. Bunlar hepsi peş peşe yani 20 gün kadar bir zaman içinde şu önümüzde. Yani bunlara çok dikkatinizi çekiyorum. Çünkü bu ders 15'te bir olduğu için birden de atlıyor gidiyor konular, vakitler. Onun için derginin sondaki notları da size iletirim. Neler okunacak, neler yapılacak. Ama en büyük vazifemiz inşallah evvela şu millete bir tebliğ, bu Noel'le alakalı da bir uyarı. Belki birkaç kişi böyle azgınlık, taşkınlık yapmaz. Uslu uslu oturur yani. Bunu temine çalışalım. Şu anda bir kişi bir kişidir. Bir beladan kurtulmaktır o. Onun da idaatine vesile olmak. Dostlara benzeyelim. Düşmanlarla birlikte olmayalım. Kendi günahımız bize zaten yetiyor. Bir de gavurlara benzeme günahını almayalım. Gavurlara benzeme günahı efendim başka içki, kumar, zina gibi günahlara benzemez. Onların özel günleri, özel merasimleri, dini bayramları. Şimdi Noel onların dini bayramı. Şimdi bak dini bayramı kutlamak, benzemek normal öbür günaha benzemez. O şirk merasimine, tazime giriyor. Burada büyük bir iman tehlikesi söz konusu oluyor. Ben onu bilmiyorum. Bilmiyorsun ama yaptığın iş o. Şimdi sen bilmeden imza attın çekin altına. Söke söke alırlar mı onu? Yoksa mahkemeden haciz getirirler mi evine? Ben bilmiyordum bu ne demek. İmza atıyorsun oraya. Dünyada bu kadar iş var. Ben bilmiyorum demekle kurtarıyor musun hukuktan, mahkemede? Bu da aynıdır. Niye öğrenmiyorsun ya? Bu işe giriyorsun. O zaman sor. Bu hocalar da boşuna mı bas bas bağırıyor canım? Hiçbir şey günahı yoktur da biz mi uyduruyoruz milleti korkutmak için? Bunu takip edin. Ve insanlara tebliğ edin. Bir herhalde Kâb-ül Ahbar Hazretleri rivayet ediyor. Allah-u Teala ezelde bir yazı yazdı. Bu yazıyı arşın altında gizledi. Özel bir yerde bölümde duruyor, bölmede duruyor. Bazı peygamberlerine bildiriyor. Bildirdi. Ama şimdi bu bize açık oldu. Eskiden gizli olan ilim bize nakledildi, rivayet edildi. Allah-u Teala öyle buyuruyor. لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعِ الْاَشْرَارِ Bir adam bütün kötü adamların yapacağı kötülükleri tek başına yapsa. بَعَدَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَا الصَّالِحِينَ الْاَبْرَارِ Ama sohbeti, konuşması, görüşmesi, beraberliği, birlikteliği, oturup kalkması dostlarla olursa, فَاَنَا الَّذ۪ي اَجْعَلُوا اِثْمَهُ حَسَنَاتِ Ben onun günahlarını sevaplara çeviririm Allah buyuruyor. وَاَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onu haşrederim. مَعَ الْاَبْرَارِ Dostlarımla beraber haşrederim. Adam yapmadık günah bırakmıyor ama cemaata geliyor, sohbete geliyor, dostları seviyor. Düşmanları sevmiyor. Dostlarla birlikte oluyor, konuşuyor, görüşüyor, oturuyor, kalkıyor. Bak, bu sohbetin, bu yolun, bu cemaatin, bu istimağın, bu bir araya gelmenin, dostlar sevmenin bereketine bak. Ama bunun da tersi, وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُوا عَمَلَ جَمِيعِ الْاَبْرَارِ Bir adam da bütün Allah dostlarının yapacağı amelleri tek başta yapsa, بَعْدَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الْفُجَّارِ Ama düşüp kalktığı, oturup konuştuğu adamlar kötü adamlarsa, فَاَنَا الَّذ۪ي اَجْعَلُوا Ben ki o Allah'ım ki Celle Celaluhu ne yaparım? اَعْمَالَهُ سَيِّئَاتِ Onun bütün salih amellerini günaha çeviririm. وَاَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفُجَّارِ Onu da kıyamet günü kötülerle haşrederim. Allah bizim kimle beraber olduğumuza, kimle konuştuğumuza, kimle oturduğumuza, kime sempati duyduğumuza, kimi sevdiğimize, kimi saydığımıza bakıyor. Amelin iyi görünüyor ama dostluğun, ilişkin, sohbetin, muhabbetin kötülerle. Seni onlardan sayıyor. Onun için biz bu ehl-i sünnet kulların birlikteliğinden ayrılmayalım. Arada kul kusursuz olmaz, günahlarımız oluyor. Allah sevaplara çevirir inşallah. Çünkü derste olan, sohbette olan, cemaatte olan mutlaka tevbeye muvaffak olur. Mutlaka bir gün dank eder kafasına, ne yapıyorum der. Ve devamlı istiğfar üzere olur. Pişman olur. Ama kötülerle görüşen adam artık her şeyi normal görür. Bir de kendi günahı yok ama adamın yaptığı günahı normal görüyor. Bak şimdi bu ne oluyor? Bir adam kendi günahkar olsa da kendi günahına pişman olup ben ne yapıyorum dese bu Müslümandır. Ama bir adam hiç günah olmasa da günah yapanlara da normaldir yapsınlar yapsınlar dese bu kafirdir. Ben size devam söylüyorum. İman başka, amel başka. Bunu çok bir örneği de bu şimdi. Bu konuştuğumuzda bir örnek oldu şimdi. Anladın? Bu ne demek yani? Adam haram yapacak, o da ben razı olacak, memnun olacak. Ne olur ya bu zamanda? Normaldir, çoluk çocuk tabii bunları yapmalıdır ya. Kendi yapmıyor. Ama kafir olur o harama helal dediği için, razıyım dediği için. Ama öbürü günah yapar. Rahatsız adam yani. Nefse uyuyoruz, Allah affetsin bizi, biz kötü yapıyoruz diyor. Buna kafir diyemeyiz. Bunları fark edin. İttefaka ehlül tefsir, tefsir ehli ittifak etti. Yani söz birliği yaptı ki, şunları da açın bunu, bir tanesini açmış, o da sinek gibi bir şey geldiği yok. Şunlardan da açın. Ben böyle dayanamıyorum hararetlere, ondan sonra da çekiyorum ağrıları, sancılarını. Ne yapayım? Dayanamazsın. İnsan zayıf. Tefsir ehlinin söz birliği var diyor. Kazı Yaz Hazretleri fihaza bu ayette. Ennehu bu ayet kasemun minallahi celle celal. Allah'ın yeminidir. Neye yemin ediyor? Bir müddeti hayati Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in hayatının müddetine. Yani 63 senelik yaşadığı sürenin tümüne Allah yemin ediyor. Yani benim için en değerli hayat senin hayatın. Ona yemin ederim Allah buyuruyor. Ve asluhu dammul ayn. Bu kelime diyor işte amr kelimesi. Aslında ayn harfi ötredir. Minel umri, umürden gelir. Ve lakin nâ fütihat. Lakin fetha oldu yani. Amr, a üstün oldu hareketi. Likezretil isti'mal. Kelime çok kullanıyor. U da zor çıkıyor. Umur, umur falan. O zorlanmayı yenilikleştirmek için fetha oldu diyor. Arapçada böyle kolaylıklar var. Ve ma'nâhu. Bunun manası nedir? Ve bekâike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ey benim sevgilim, senin dünyada kalışına. Yani o mana şu fark eder. şu ayet geldikten sonra ne kadar kalacaksa o süre olur. Ve kıyle ve ayşike, bir mana senin efendim yaşantına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetle, huzurla, zikirle, cihatla, davetle, tebliğle geçirdiği hayat kastedir. O tabi o zaman nübüvvet müddetini baz alırsak 23 sene kadar olur, 40'tan sonrası dönem. Vakıyla bir manasından olur ve hayatike, senin hayatına kasem olsun. Hayat denince o yaşadığı 63 senenin herhangi bir parçasına hayatı denir. Ama beka denince ayet geldikten sonra kalacağı kaç sene kaldıysa ona denir. Anlatıyor musunuz? Yaşantısı olursa tabii o özel yaşantısı peygamber olduktan sonraki tebliğ hayatı olur. Ama bütün bunlarda maksat birdir. Allah'ımız kime yemin ediyor? Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına yemin ediyor. Efendimiz peygamber olmadan önce de neydi? Hiç günahsızdı. Şirke koşmamıştı, puta tapmamıştı, içki içmemişti, zina yapmamıştı. Allah-u Teala onu çocukluğundan beri peygamberler hakkında masum, ismet sıfatı var, korunmuşturlar, muhafaza olunmuşturlar. İlahiyattan birisi çıkmış, kimi onu da geçen dediler yine ya. Hep isimlerini unutuyorum, onları demek lazım aslında, teşhir için ama diyor peygamber diyor şeyden evvel, 40 yaştan evvel dalaletteydi diyor, sapıktı diyor. Ve vecedeki dalen, Allah onu seni dalalette buldu da fehde ayetini delil getiriyor. O dalen ne demek? Çocukken kafilede kayboldu da amcasıyla giderken Şam'a, Allah seni kafileye kavuşturdu. O demek o ya. Dalen demek, dalle kayboldu. Lügat manası bu. Gidiyor onu nelere çekiyor ya. Yani onun adını bulmak lazım da. Zannetmiyorum. Kesin bilgisiz konuşmayalım. Ben hiçbir şeyi kesin bilgisiz konuşamıyorum. Hep soruşturuyorum sonra ki bir adama bir yanlış bir şey mal etmeyelim diye. Araştırıyorum yani. Bu kolay bir laf değil. Onun için onu bir inceleyelim. Ama kimse onu bulursanız, siz anlıyorsunuz o internet, Google, Mogul bir şeyler. Ben hiçbir şeye giremiyorum. Düğmeyi zor açıyorum ya. Bir telefonu açıyorum, kapatıyorum. Başka bir işlem bildiğim yok. Siz bulun bunları, karıştırın. Ama bana çıktı, kağıt getirin öyle bana. Kafadan konuşmayın. Oradan bakarsınız, buraya gelene kadar şaşırtırsınız. Başka bir işim söylersiniz. Yine de ben güvenemem o işlere. Bana yazı lazımdır. Yazıyı bile incelemek lazımdır. Ve hadihi. Şimdi Allah'ımızın Celle Celaluhu, Habibin hayatına yemin etmesi ne demek? Nihayetü tazim. Son derece tazim demek. Allah ne kadar büyük tutuyor Habibini. Ve gayetül birri. Ve teşrif. Efendimiz'e olan iyiliğinin, ona şeref bahşetmesinin nihai zirve noktasıdır. Kâle İbn-i Abbas radıyallahu anhuma. İbn-i Abbas Hazretleri baş müfessir. Ne buyuruyor? Mâ halakallâhu teâlâ ve mâ zerâ ve mâ berâ nefsen. Allah-u Teala yaratmamıştır, icat etmemiştir, türetmemiştir, üretmemiştir bir varlık ki ekrem aleyh kendi katında en şerefli, en değerli olsun. Kimden? Min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli bir mahluk yaratmamıştır. Evet. Ve ma semi'tullah teala akseme bi hayat ahadin gayri. Ben diyor ki İbn Abbas bu bütün ilimleri yutmuş. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin ettiği gibi ondan başka kimsenin hayatına yemin ettiğini işitmedim diyor. O işitmediyse biz hiç araştırmayalım. Yok demek. Bütün ayet hadisleri o biliyor. Bir tek onun hayatına yemin etti. Onun için ondan kıymetlisini Allah ne yapmadı? Halketmedi. Şimdi Arifan dergisinde okuyun. Ali Eren Hoca'nın yazısını. Mutlaka okuyun bu sayıda bak. Güzel ilimler veriyoruz. Mustafa İslamoğlu ne yapmış? Efendim diyor ki ben de ona reddiye yazacaktım o meseleye de vaktim yetişmedi daha. Yazacağım ben onun delilleri. Bizim peygamberimize öbür peygamberlerden üstün diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü efendim Kurtubi de böyle diyor. Allah. Kurtubi der mi böyle? Ben diyor biliyorum bu adamın huyunu diyor. Bir şey söyler diyor. Birine atfeder. Halbuki o adam öyle dememiştir diyor. Onu da bildiğim için diyor bir Kurtubi'ye bakayım dedim diyor. Tefsirden o ayeti verdiği yere baktım diyor. Bir de baktım tam tersini söylüyor. Kurtubi diyor ki Resulullah hepsinin üstüdür diyor. Bu da diyor ki ya bari bana göre böyle de ya ne uyduruyorsun Kurtubi'ye iftira diyorsun. Oradan da bir delil getiriyor ki yani ben kendi kafamdan konuşmuyorum demeye getiriyor. Ya bu halk nereden gidip Kurtubi tefsirini açacak da orayı bulacak da doğru mu demiş bu adam yanlış mı nakletmiş nereden anlayacak? İşte bu hocalar ehli sünnet hocalar Allah razı olsun bunlardan. Bak buluyorlar meseleleri. E işte İbn Abbas söylüyor. Ondan değerlisini yaratmadı diyor. Yahu sahabenin en büyük alimi bu Zat İbn Abbas. Baş müfessir. O böyle derken daha sen nereden bir şaz bir uyduruk rivayet çıkartıyorsun da aslı yok astarı yok. Bizim peygamberimiz öbürlerinden üstün değil demenin ne manası vardır? Biz üstün olduğunu kendimiz uydurmadık ki. Kendi söylüyor işte burada hadiste gelecek. Neseydi öyle de Adem? Hadis Müslim'de geçiyor sahihte. Ben Adem oğullarının tümünün efendisiyim diyor. Hadis sahihtir Müslim'dedir. Ben mi uyduruyorum? Biz olduk yüceltmeci mantık, abartıcı, hurafeci, peygamberi karizma yarışına sokmuşuz. Öbür peygamberlerden üstün geçirmek için rivayetler uydurmuşuz. Kim uydurmuş bunu da? İbn Abbaslar, Ebu Hureyreler, Bukhariler'den nakletmiş. Vay vay vay vay vay vay. Ne cüret, ne cesaret. Bütün kadınlar toplanıyorlar, onun dersine gidiyorlar. Bizim çarşaflı hocalar da benimle uğraşıyorlar, cübbeliyi dinlemeyin diye. Bir tanesi demiyor ki, bu adam yanlış konuşuyor, şu adamı dinlemeyin diye. Demiyor. Onlar da bir kısımları toplanıyorlar. Hepsi değil, hepsini tenzih ederim. Birkaç tane var. Cübbeli şöyle yapıyor, böyle yapıyor. E konuştuğunda bir yanlış bul. Yok. Niye? Kendi yanlış adam. Ya ben de diyorum ben yanlış adamım. Ben zaten doğru adamım. Ne zaman dedim ki? Konuştuğum doğru. Ben sana yanlış bir ilim vermiyorum. Garanti veriyorum sana. Allah'ın huzurunda gel yapış yakama. Bana yanlış bir ilim verdin diye. Gel beni. Ben Allah huzurunda size bu hakkı veriyorum. Çünkü ben kitaptan şaşmadığım sürece, kafadan atmadığım sürece şu ana kadar ben şaşmadım. Amel bakımından herkesin kusuru oldu. Peygamber miyiz ya? E şimdi burada sen efendim bu kadar batıl adam, ehli sünnet dışı adam, peygamber üstün değil diyecek kadar ders yapıyorlar toplanıp tefsir dersleri Resulullah'ın aleyhine ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu fazileti yok, bu fazileti yok, şu yok, bu yok. Adamlar bunları ders yapıyor bu memlekette. Cemaat topluyor, sizin gibi bu kadar insan oturuyor dinliyor bu adamları. Ehli sünnet Müslüman peygamberinin fazileti olmadığını öğreniyor ya. Böyle bir zor zamandayız. Ben neyle uğraşıyorum? Sıkıntımdan hastalığım düzelmiyor, şekerim düşmüyor. Efendim gece gündüz gözüme uyku girmiyor. Bu batıllarla nasıl uğraşacağız? Ben ondan üstünüm, bundan üstünüm, veliyim, evliyayım demiyorum ki. Ama burada bak peygamberimize hakaret eden zihniyetler türedi. Şiisi, Vahabisi, mezhepsizi, kitapsızı doldu buraya. Hep hocayım diyen adamlar çıktı burada. Ne olur şu ehli sünneti koruyalım. Bizim derdimiz bu ya. Bizim köşe kapmaca derdimiz yok ki onu dinlemeyin, bunu dinleyin, ona git. Ehli sünnet olan bütün hocaları dinleyin. Müsaade var size ya. Sade beni dinleyeceksin, öbür hocalara gitmeyeceksin. Niye? Ben size öyle bir şey dedim mi? Dünya kadar hocam, bizim radyoda 40 tane hoca konuşmuyor mu? E konuşur tabii, ehli sünnet adamı tabii konuşacak. Böyle şeyler yapmayın. Yapanları dinlemeyin. Özellikle hanım kardeşlerim. Şunu dinlemeyin, bunu dinlemeyin. Niye? Delil getir. Ehli sünnete muhalif olduğu görüşü. Delil getir, sorun ona. Delil getiremiyorsa tükürün suratına. Delil getir. Bu adamı dinlemeyin. Ben dediğim zaman delil getiriyor muyum size? Diyorum ki şu görüşü var. İtikat görüşü bu ya. Ben öbür türlü adam şunu yapmıyor, bunu yapmıyor diye amele giremem ki. Ama adam İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ediyorsa ehli sünnetten çıkıyor. Bunu dinlemeyin bu hocayı diyor. Hayız kadın namaz kılar diyor. Bu ehli sünnetten çıkar. Cumhura dört mezhebe aykırı git diyor. Böyle bir şey delil getirir. Yahudi Hristiyan'a cennete girecek diyor. Bu dinlenir mi bu? Ehli sünnetten çıkıyor. Bir kısmı iman dairesinden de çıkıyor bu görüşlerde. E şimdi ben onlardan bahsediyorum. Bunlar da oturmuşlar köşe kapmaca. Benim üç cemaatim var, onun beş cemaati var. Onu sakın bu adama giderse benden uzaklaşır. Onu ben çalayım, bunu ben çırpayım. Yazıktır size. Peygamberinizin aleyhine bu kadar sallallahu aleyhi ve sellem, dininizin kitabınızın aleyhine bu kadar akımlar çıktı, hocalar çıktı, türedi, her tarafa dernekler açtı, vakıflar açtılar, bütün bu etrafımızı sardılar. En yakın çevremizde toplanıyor kadın erkek, ehli sünnetten çıkıyor ya. Bu böyle bir durum varken sen uğraşıyorsun ondan bundan ya. Vallahi Allah Resulü'nün gazabına çarpılırsınız. Teheccüd namazınız da sizi kurtarmaz. Ehli sünnet hizmetlerine karşı uğraşmayın. Ehli sünneti müdafaa edenleri müdafaa edin. Evvela vazifeniz odur. Ondan sonra nefsinize ibadet. Bir şey olmaz. Bak, biz neyle uğraşıyoruz? Bu dersi niye başlattık? Şifa dersinin sebebi ne? 3 Muhammed kitabındaki peygambere hakaretler. Bunun cevapları bu kitapta. Zaten adam 3 Muhammed kitabını niye yazmış? Şifa-i Şerif, İmam Suyut'un Hasaisi gibi Resulullah'ı methededen eski büyük alimlere reddiye yazmış adam. Kitabı onun için yazmış. Biz de Şifa-i Şerif'e başlattık, cevaplar veriyor işte. Görmüyor musunuz? Başladığımızdan beri hep ne kadar cevap geldi size. Geçen derste mesela Allah peygamberine kızdı meseleleri, haşa. Onların savunduğu şeyler. Ayetlerde peygambere azarladı, şöyle oldu, uyduruyorlardı ya. Hep onların cevabını verdik iki derstir. Bütün ayetlere mana verdik, bütün pürüzler gitti. Ehl-i sünnet nasıl çözmüş işi? Bunları dinlemezsen, adam bir şey dediği zaman, benim de bilgim yok, bu da hoca adam, kabul edip gidersin. Ne olacak o zaman? Seni kim kurtaracak? Ondan sonra ben bilmiyordum. Bilmiyordum olur mu ya? Biz burada ders kurduk. Bedava anlatıyoruz. Niye dinlemiyorsun? Gidip zehirleniyorsun. Ve kâle Ebu'l-Cevza. Ebu'l-Cevza Hazretleri çok ibadet eden büyük alimlerden ama tabiinden. Tabiin ne demek? Sahabe-i kiramı görmüş ve bayağı da beraber olmuş. Sahabe olması için Efendimiz'i bir kere görse yetiyor. Tabiin olması için sahabeyi bir kere görmesi yetmiyor. Yanında da biraz bulunup ders alması gerekiyor. Evs İbni Abdillah el-Basri. Bu mübarek zat. Bunun şeyleri var. Yani kitaplarda esas adı Evs. Ayşe annemizden bile hadis rivayet ediyor. Ayşe annemize kavuşmuş. Mesela ne kadar önemli şey bunlar. Kütüb-i Sitte'de hadisleri rivayet ediliyor yani. Kütüb-i Sitte'de bundan rivayetler alınmış. Ne buyurdu bu zat? Ma eksemallahu teala bi hayati ahadin gayri Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem liennehu ekramul beriyyeti indeh. Allah-u Teala Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hayatından, ömründen başka kimsenin yaşantısına, hayatına, bekasına yemin etmemiştir. Bir tek ona bu yemini yapmıştır kitaplarında. Çünkü onun nezdinde yaratıkların en değerlisi odur 13. Bu onu gösteriyor. Fekale Teala, Allah Teala yine ne buyurdu? Bir ayet daha geldi. Yasin vel Kur'an-ı Hakim. Yasin'in birinci, ikinci ayetleri. Bu Yasin ne demek? İhtelefel müfessirun. Tefsir ehli birkaç görüş söyledi. Fî mânâ Yasin. Yasin'in manasında alâ ekval, farklı sözler üzerine görüşler serdettiler. Fehekâ Ebu Muhammedin Mekkiyun. Bu Ebu Muhammed Mekki büyük müfessir. Bunu ilk derslerde tanıtımını kısaca yapmıştım. Yukarıda da yeni basıldı. Bende büyük bir tefsiri var. 900 sene evvel. Ki tefsiri. Ennehu ruvya anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kal. O naklediyor bu manayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki li inde rabbi aşaratu esmain. Benim Rabbim katında 10 tane ismim var. Aslında 10 tane ismim derken bu başka ismim yok demek değil. Bazı hadislerde 5 isim sayar. Bunda diyor ki 10 ismim var. Ama esas ismi 201 isim. Delail-i Hayrat'ta geçer. Ben bastırdım okuyordum size 201 isim. Delail'in başında var. Ama Ali'l-Kari Hazretleri diyor ki isimleri 500'e yakındır. 500'e. Her ismi nereden geliyor? Bir vasfından geliyor. O vasıfların hepsini de anladığın zaman zaten bütün İslam'ı anlaman lazım geliyor. O hususta bazı kitaplar da var bende. Hatta niyet ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mesalikül Hunefa mıdır? Öyle bir isimler kitap var. Yani isimlerinin manalarını vermiş. Şu kadar bir kitap. Onu yani çevirebilseydik, tercüme ve ondan bir ilim alabilseydik tabii çok büyük cilt olur ama her isminin manası. Yani bu isim niye verildi ona? Şu ayetten, şu hadisten. Şu ayetten, şu hadisten çıkıyor. O çok önemli tabii Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tanıtımında. Yaşarsak inşallah muvaffak oluruz. O hizmeti de yapabilsek iyi olur yani. İsmi şerifleri çoktur. 10 ismin var de buyuruyor. Zekera enne minha. O isimler arasında ne zikrediyor? Taha ve Yasin. Taha ile Yasin de İsmailehu kendisine ait iki isim olarak 10 isimden bunları zikrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden biri. Zaten mesela insanlar da Yasin ismini takıyorlar değil mi? Tabii. Eğer Yasin harf olsaydı, ya harf, sin harf, pek isme geçmezdi. O Efendimizin ismi olduğu için millet de onu çocuklarına isim olarak Yasin ismini takıyorlar. Taha. Var değil mi Taha? Ya. İşte onlar eğer isim olmayıp da Elif, Lam, Mim gibi olsaydı kimsenin adı var mı Elif, Lam, Mim diye? Ya. Onun için o Taha da isimdir, Yasin de isimdir. Şimdi ve hakâ Ebu Abdurrahman Sülemiyyü. Ebu Abdurrahman Sülemi Hazretleri. Bu çok büyük ki bunu da geride zikrettik müfessir. O yani ilk 200'lerde falan bizim Ruhul Furkan tefsirinde de alıyoruz ondan. İşari manalar bölümünde Sülemi tefsiri diye geçer adı Sülemi. Bu zat bu kimden naklediyor? An Cafer-i Sadık. Cafer-i Sadık'tan rivayet ediyor. Cafer-i Sadık kim? İmam-ı Azam'ın hocası, Beyazıt Bestami'nin şeyhi, hem Hanefi mezhebimizin üstadı, hem Nakşi tarikatının silsilesi, Cafer-i Sadık. Başımızın tacı. Medine-i Münevvere'de yatıyor. Radıyallahu anh. İlimlerin başı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli torunu, değil mi? Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Efendim, Hasan Efendimiz'den geliyorlar. Değil mi? İmam Zeynel Abidin, Hazreti Hüseyin'den geliyorlar. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed el-Bakır, İmam Cafer-i Sadık'tır. Cafer-i Sadık'ın babası Muhammed el-Bakır, onun babası İmam Zeynel Abidin. Onun babası Hazreti Hüseyin, onun babası Hazreti Ali Efendimiz. Ennehu erade, Cafer-i Sadık çok manaları bilirdi. Bütün ilimler onda toplandı. O buyurdu ki, bu Yasin'in manası nedir? Ya Seyyid, ey efendi demek. O ya ne demek? Zaten biri ya eyyühellezine var ya diyor. O ya ey demek. Bu sin ne? Sin seyyidin sinidir diyor. Araplarda böyle delil var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne buyuruyor? Kefa bis seyfi şa. Kefa bis seyf, kılıç yeter. Şa ne demek şa? Kimse bir şey lügata baksan şa diye bir şey yok. Harf. O Arapların istimali nedir? Şahiden. Şahit olarak kılıç yeter. Bir hadis var öyle. Orada şahiden demiyor da ne diyor? Kefa bis seyfi şa. Yani iki harfi eksiltirler, bir harf bırakırlar. Sen onu anla. Anlayabilirsen tabii. Burada da ya, Yasin. Sin neyin sini diyor? Seyyidin. Ya Seyyid. Ne demek? Ey efendi. Efendiler efendisi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu Seyyidi kime söylüyor? Kim hak ediyor? Yani tek bir efendiden bahsedecek olursak dünya kuruldu kurulalı kim ediyor? Hak. Muhatabeten li nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberine hitap ediyor. Ey efendi. Mani İbni Abbas. İbni Abbas Hazretleri mana veriyor buraya. Yasin şu demektir. Ya insan. Ey insan demektir diyor. Peki ey insan deyince kim? Bütün insan türünün cinsinin nevinin içinde tek fert bulacağız, o mükemmel olacak ki bu kadar insanın geçinen, kendisine insan denenlerin içinde bir tek insan bulacağız. Ki o muhatap oluyor. Kimdir o? Erade Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan deyince de mükemmel insan, tek insan yine o. Onu kastediyor. Şimdi bu manaya göre burada nida var, şey yok, ne diyeyim sana? Yemin yok. Şimdi buraya kadar yemin var mıydı? Bu Yasin'de yoktu. Ve kale yine bir mana rivayet ediliyor. İbni Abbas'tan. Bunu kim nakletmiş ondan? İbni Cerir. Yani Taberi Hazretleri nakletmiş. Hüve bu Yasin diyor İbni Abbas. Kasemün yemindir diyor. Ve hüve aynı zamanda bu min esmaillahi teala Yasin Allah-u Teala'nın da isimlerinden bir isimdir. Allah-u Teala'nın ne kadar ismi var? 1001 ismi şerif var. Kaç bin ismi şerif var? Sade peygamberlere bildirdiği isimler var. Bazı meleklere özel bildiği isimler var. Kimseye bildirmediği isimler var. Yasin de onun isimlerindendir diyor. Peki Fekale Zeccac. Zeccac büyük nahiv alimidir. Efendim. O da hem de müfessirdir. Tefsir ilminde de manaları var. Kıyle mana ya Muhammed. Bu diyor ey Muhammed manasına gelir. Ve kıyle ya racül. Ey adam manasına gelir. Ve kıyle ya insan. Ey insan manasına gelir. Diyor. Ve animli hanefiye. İbnül hanefiye kimdir? Muhammed İbnül hanefiye. Tabiinin büyüklerindendir. Ebu Bekir Sıddık vefat ettiği sene doğduğu rivati var. Bu Hazreti Ali'nin oğludur. Ama şeyden değil. Ehl-i Beyt'ten değil. Yani Hazreti Ali'den olduğu için Ehl-i Beyt'ten olur ama Efendimiz'in torunu değil. Fatıma anamızdan değil bu. Fatıma anamızdan değil de efendim Havle validemiz. Havle validemiz en Hazreti Ali Efendimiz'in eşidir o da. Fatıma anamız vefat ettikten sonra aldı. Ondan olan çocuğudur. Çok büyük ilimler sahibidir. Muhammed İbnül Hanefiye. Duyarsınız değil mi adını? Muhammed İbnül Hanefiye. Radıyallahu anh. Tabiinin büyüklerindendir. Hazreti Osman'dan ilim almıştır. Hazreti Ömer'in yanında bulunmuştur. Böyle bir mübarek zat. O mana veriyor. İlmi de çok zirvedir İbnül Hanefiye'nin. Yasin ne demek diyor? Ya Muhammed demektir. Ey Muhammed demektir. Peki şimdi demin dendi ki Allah'ın isimlerindendir. Allah'ın ismi ise peygamberin nasıl oluyor mu olmuyor mu kafanız karışmasın. Allah-u Teala bazı isimlerini Habibine vermiş midir? Vermiştir. Ama burada farklılık var mıdır? Vardır. Nesi fark vardır? Yaratanla yaratılanın farkı olmaz mı? Şimdi mesela Estaizu billahi lekad ya'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Tevbe suresi sonunda ne buyuruyor? Benim peygamberim inananlara rauftür. Çok esirgeyici, rahimdir, çok acıyıcı. Peki rauf ile rahim kimin ismi? Esma-i Hüsna'da var mı? Var. Yalnız Esma-i Hüsna 99 isimdir. Allah'ın çok ismi var. Hepsi Esma-i Hüsna'da var mı? Yok. Geçen çıkmışlar bilim adamı diye geçiriyorlar. Allah'ın bir isimlerinde diyor Esma-i Hüsna'da da var. Hannan ismi Esma-i Hüsna'da var mı? Yok. Mennan ismi Esma-i Hüsna'da var mı? Yok. Deyyan ismi Esma-i Hüsna'da var mı? Yok. Kabe'nin içindeki direkleri sayıyorlar. Diyorlar bunlar Esma-i Hüsna'da var. Esma-i Hüsna'da yok. Şimdi Esma-i Hüsna deyince 99 özeldir. Ama onları sayan cennete girer. Men ahsâde kalel cenne. Ezberleyen cennete girer ama işte devamlı okuyacak şey edecek tabii, zikredecek onu. Şimdi Allah'ın binlerce ismi var. Esma-i Hüsna hepsine dersek o zaman onların hepsini sayan cennete girer olmuş olur. Onu da kimse toplayamaz o kadar ismi. Herkes bilen de yok şimdi bazı isimleri. Öyle gizli şifreler var peygamberlerde mesela. O ayrı bir şey. Şimdi Yasin de o isimlerdendir. Ama Rauf ile Rahim ismi 99 isimde var mı? Var. Allahu lezî lâ ilâhe illâ rahmânur rahîm diyorsun. Rahim orada zaten. En başında. Peki Habibine taktı mı o isimleri? Taktı. Bil müminine inananlara Rauf'un, Rauf Rahim'un. O zaman ne diyor? Şimdi Allah'ın Rauf ve Rahim olması o yaratan. Onun sıfatına kimsenin sıfatı benzer mi? Benzemez. Peygamber de inananlara esirgeyici, acıyıcı ise kim yaptı onu öyle? Allah Teala yaptı. Kim verdi ona o refeti, rahmeti, merhameti? Allah Teala verdi. Yani onunkiyle Allah'ınki ortak olur mu? Haşa. Ne alakası var? Ama Habibine isminden takıyor. Anladın mı? Hatta ne diyor? Elem tera enne Allah ersel abdehu bi burhani vallahu a'la ve emcedu ve şakka lehu min ismi li yucillehu fedül arşi mahmudun ve hâzâ Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. Görmüyor musun diyor Allah peygamberine ne kadar değer verdi. En büyük delili rehberi Kur'an'la onu gönderdi. Kendi isminden ona isim çıkarttı yardı diyor. Arşın sahibi Allah Mahmud. Allah'ın isimlerinden biri de nedir? He? Mahmud ismi şerifi var. Hamdlere layık. Elhamdü diyorsun. Ne demek elhamdü? Hamd olsun. Peki sen hamd ettiğin Allah kim oluyor o zaman? Mahmud oluyor. Hamd olunmuş demektir. Şimdi ben de Ahmet Mahmud'um diye şimdi bunun ne alakası var onlar şimdi? Yani Allah'ın isminin Mahmud olmasıyla benim Mahmud olmamla hiç ortaklık olur mu haşa? Anladın mı şimdi? Peygamberin de ismi olabilir yani Allah'ın isimlerinden biri. Şu anda bile diyorum sana ki insanlar normal vatandaş benim gibi adamda bile oluyor. Mahmud ismi hepinizde var. Anladınız mı? Doğru anlayın ha. Onun için biraz uzun konuşmamız gerekiyor. Öbür türlü yanlışa gider. Bak diyecek Allah'ın adını peygambere takmış, şirk koşuyor, mülk koşuyor, dünya kadar şey var benle uğraşan yani. Onun için izah ediyorum, siz de kafanızda kalsın. Ben Kâb'in, Hazreti Kâb, Kâb-ül Ahbar işte, çok büyük zat. Hazreti Ömer ona, vaaz et sen bize ey Kâb diyordu. Onu dinliyordu Hazreti Ömer, ağlıyordu o konuştuğu zaman. Ne dedi Mustafa İslamoğlu buna? Bu Yahudilikten dönme dedi, Yahudiliğin etkisinde kalmış adam. Ya koca Hazreti Ömer, adama bize vaaz et diyor, sen diyorsun ki Yahudi mistizmine bağlı. Tövbe estağfurullah. Bir de Hazreti Ömer'e de kızıyorlar bunlar. Diyor ki bu Hazreti Ömer buna yüz verdi diyor zaten. Ya Hazreti Ömer, Resulullah buyuruyor, benden sonra peygamber olsa Ömer olacaktı diyor. 18 yerde ayet gelmeden hüküm veriyor, ayet onun hükmüne uygun geliyor. Böyle bir Hazreti Ömer'den bahsediyorsun. Ondan sonra da Ali Rıza Demircan'ın dediği gibi. Ne dedi? Hazreti Ömer de sanki Allah'ın dininde bir delilmiş gibi. Onun görüşü muteber olmaz diyor. Aa! Ya ben neysem diyor, dört halifem o diyor. Bütün sahabe o değil. Ama dört halifenin sünneti benim sünnetim diyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz ya? Tarlanın her tarafı mayınlandı. Basacak yer kalmadı ya. Güm diye patlatacaklar bizi. Bir yere basacağız. Birini dinleyeceğiz. Bu ehli eski adamdır. Bu ehli sünnet hocadır. Bu meşhur adamdır. Bir dinlerken bir de baktın itikadımız gidecek ya. Sen Hazreti Ömer'den nasıl bahsediyorsun sen? Radıyallahu anh. Hazreti Ömer, Hazreti Kâb'ı meşrulaştırmış. Onunla beraber geziyordu hep. Kudüs'ü fethettiklerinde de yanındaydı. Ama Hazreti Ömer hep ona uydu manasına değil. Kayanın içine girdiler, cennet kayasının. Kudüs fethedildi beraber. Dedi ki ona, kayanın arkasında mı kılayım, önde mi kılayım dedi Hazreti Ömer. Dedi ki arkasında kıl. Hem kıbleye dönüyor hem kayaya. İki kıble birleşiyor. Hazreti Ömer dedi, bu görüşün yanlış oldu dedi Hazreti Ömer ona. Yani şimdi millet yanlış anlar. İki kıble sanki bu da eski kıble geçerliymiş gibi zanneder. Önde kılacağım inadına dedi. Kayaya arkamı vereceğim dedi. Anladın mı şimdi? Hadi kayanın arkasında kılınır. Hazreti Ömer kıldı mı iş? Bütün millet ona sünnet diye uyar ama ben kıldım ben geçim. Kayanın arkasında da kıldım. Önde de kıldım gittim. Ama şimdi Hazreti Ömer yaparsa ne olur? Bu sünnettir derler. Herkes de kayanın arkasında kılma. Bu sefer eski kıble sanki geçerli gibi bir mana çıkar falan. Yani demek istiyorum Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle uyuntu mu haşa? Ona uyacak, buna uyacak. Sen ne konuşuyorsun? O her şeyi Allah'ın izniyle, Allah'ın bildirmesinden biliyor. Resulullah'ın halifesi ya. Bugün normal bir evliya senin içini dışına çıkarıyor, pazara çıkarıyor seni de. Hazreti Ömer bilmeyecek he? Hazreti Kâb buraya mana veriyor. Yasin kasemun. Yasin bir yemindir. Eksemallahu teala bihi. Allah ona yemin etmiştir, o yemini yapmıştır. Evet. Ne zaman bu yemini yapmıştır? قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ. Gökleri yerleri yaratmadan 2000 sene evvel. Bu yemini yapmıştır. Ne diye yapmıştır? Allah Allah. Ya Muhammedu inneke lemine'l murselin. Ey Muhammed elbette sen gönderilenlerdensin. Bunun Efendimiz'e yemin olduğu zaten nereden anlaşılıyor? Deyin bakayım. Sümme kâle peşindeki ayetten anlaşılıyor. Ne diyor? Vel Kur'anil hakim, hikmetlerle dolu Kur'an'a da yemin ederim. İnneke lemine'l murselin. Habibim sen gönderilenlerdensin. Mevzu nereye gitti? Hemen peşinde ne diyor Yasin'den sonra? Kur'an'a da yemin ederim ki sen gönderilenlerdensin. Yani o zaman mevzu anlaşılmadı mı ki Efendimiz'e yemin oldu? Tamam. Hani ondan sonra deseydi ki elbette bu Kur'an haktır falan. Ama Efendimiz'e sen diye başlayınca konuya benim peygamberimsin. O zaman anlaşılıyor Efendimiz'e yemin var. فَاِنْ قُدِّرَ Eğer farz edilirse ki اَنَّهُ مِنْ اَسْمَائِهِ Diyelim ki bu Allah'ın isimlerinden olduğu görüşünü kabul ettik. Yasin-i Şerif'in isminin. وَصَحَب۪ي اَنَّهُ قَسَمْ Bir de burada bir yemin olduğu da görüşü var. O görüşü de sahih olarak kabul ettiğimiz zaman o zaman ne olur? Kâne fî minette azîm mâ tekettem. O zaman geçtiğimiz ayette le'amrukeden senin hayatın yeminim olsun açık o. Aynı onun gibi burada da çok büyük tazım olur. Niçin? Çünkü o zaman Allah ne yapmış oluyor? Yasin kendime yemin ederim diyor. Vel Kur'an-ı Hakîm kitabıma da yemin ederim diyor. İnneke leminel murselin sen gönderilenlerdensin. Allah'ın ismi de olsa, Allah'a yemin de olsa yine kimin Efendimiz'in şerefi var? Niye? Allah kendine yemin ediyor, seni gönderdim diyor. E tamam. Yani hangi görüşü alırsak alalım, Şeref kimin? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. O üstündür, üstün değildir, o diğerlerinden üstün değildir diyen şerefsizlere rağmen şeref Resulullah'a aittir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu şerefi yaymaya ölünceye kadar söz verdik inşallah. Onun şerefinden bahsedeceğiz. Bizim ne şerefimiz var? Onun şerefini inandıkça, anlattıkça bize de şeref gelecek. Onunla uğraşanların şerefi de kaybolacak inşallah. Ne işin var ya? Dünyanın gavuru ona bu kadar hakaret ediyor. Yetmemiş. Bir de hoca diye çıkmış, vaaz ediyorsun, peygamber üstün değil. O bizim gibi insandır diyor. O zaman biz de onun gibi insanız diyor. Ya bu kadar da aşağılamak olmaz ya. Kendini de bu kadar kibirlendirmek olmaz ya. Senin Kur'an'da bir yerde adın mı geçiyor ya? Sen Allah'ın bir tane yeminine mi mazhar oldun? Ben de onun gibi adamım. Sen de. İnnel insane lefî husrin. İnsanlar elbette husrandadır ayetine mazhar olmuş bir insansın. İnsansın ama dünya kadar ayet var insanların kötülüğü hakkında. Ve ekkidu fihi, burada tekit eder el kaseme, yani bu yemin, Yasin'in yemin olma görüşünü güçlendiren nedir? Atful kasemil ahari, diğer kasemin atfedilmesidir aleyhi, onun üzerine. Yani şimdi Yasin'in yemin olduğunu daha çok kuvvet buluyor mana. Niçin? Vel Kur'an'ı, Kur'an'a da yemin ederim diyor ya peşine. Demek o atıftan anlaşılıyor ki gerisi de yemindir. Çünkü atıfta birbirine uyum uygundur yani. Kur'an'a yemin ettiğine göre Yasin'de de bir manaya göre Allah kendi ismine, zatına yemin ediyor. Bir manaya göre sevgili Habibinin ismidir Yasin. Hadis var, bana Yasin ismi verdi diye. Ona yemin ediyor. Efendim. Ve inkâne bir manen nida. Peki diyelim ki Yasin ne demekti? Nida demek. Kasem değil. Ey seyyid. Ey falan. Ey insan demiş, dedik ya. Öyle olursa ne olur? Fakat ca kasemu ne akar? Yine peşine bir yemin geldi ama neden? Diyelim Yasin yemin değil. Vel Kur'anil Hakim. O kesin yemin. Kur'an'a yemin ederim diyor. Orası açık. Ha, o yemin niye geldi peki? Li tahkîk-i risaleti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elçiliğinin hak olduğuna dair. Ve şehadeti bi hidayeti. Onun hidayet üzere olduğuna dair. Ne diyor peşinde? Sen gönderilenlerdensin. Ne üzerine? Alâ sıratın. Öyle bir yol üzere ki müstakîm. Dost doğru. Senin yolunda ne yok? Efendim hiçbir yanlış yok. Eksemallahu teâlâ. Bismihi. Allah kendi adına yemin ediyor. Ve kitabı, kitabı Kur'an adına yemin ediyor. İnnehu muhakkak ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Leminel murseline bi vahyihi ila ibad. Allah'ın vahyiyle Allah'ın kullarına vazifeli gönderilen peygamberlerdendir. Ve ala sıratı mustakim min imanihi. İmanında, itikadında, Allah'a olan inancında dost doğru yol üzeredir. Ey ne demek? Tarikun, bir yol ki İslam. La vidyacefi, onda eğrilik, büyürülük yok. Ve la udûle anil hak, onda haktan meyletmek, yamukluk, yanlışlık, doğrudan sapma asla yok. Alâ sırâtı. Çok ayet var. Fetevekkel alallah. Habibim sen ancak bana güven. İnneke alel hakkil mübin. Sen aşikar, ortada parlayan güneş gibi bir hak üzeresin. E sen de diyorsun ki, peygamberin de yanlış işleri var. Allah onu da affetti işte, affetmese yandıydı işte falan. Ya peygamberin günahı yok kardeşim, sen bunu uydurma be. Allah yemin ediyor hak üzeresin diyor ya. Dost doğru yoldasın diyor. Dost doğru yoldasın diye yemin ettiği peygamberin arada yanlış işi olur mu? Deli misiniz, divane misiniz, kafanızı neyle yediniz, aklınızı, beyninizi? Kim sapıttırdı sizi ya? Allah Allah. Şu İstanbul fethedildi, bu kadar alim geldi geçti. Şu 1400 nedir Müslüman alimler geldi geldi. Bir tanesi demedi peygamberin de hataları var ya. Bu nasıl işte? Peygambere en fazla diyebileceğimiz nedir? O ayetlere mana verdik. Evlayı terk. Ne demek? Bu iyi, bu daha iyi. Daha iyi yapmadığı zaman Allah ona naz eder, sitem eder. Daha iyi yapmadığı zaman. Yoksa günah yaptın diye sitem etmez. Daha iyisi vardı, bunu yapsaydın der. Bu kadar. Bundan öte konuşup da yanlış yaptı, kötü yaptı diyen çok büyük kötülük yapmıştır. Bu imanımızı böyle koruyalım inşallah. Çoluk çocuğumuza da bu itikadı aşlayalım inşallah. Bu şifa dersleri millete şifa gibi gelsin inşallah. İtikatlar, kalpler düzelsin. Daha neler gelecek bu derslerde? Hepsinin manaları verilecek inşallah. Alen Nakkaşu, İmam Nakkaş, efendim Allame, müfessir, bütün kıraat alimlerinin şeyhi, ya bunlar ne büyük adamlar ya, sen bunları nasıl efendim anlayacaksın? Kaçta vefat etmiş diyor? Sene 351. Bazı rivayetler 266. Bayağı, yani ne kadar geride görüyor musun? Adamlar bunlar. Bunların ilimlerini biz naklediyoruz. Lem yuksimillahu teala li ahadin min enbiyai bir risaleti fi kitab. Allah peygamberlerinden hiçbirinin risaletine, elçiliğine dair hiçbir kitabında yemin etmedi. Peygamber çok gönderdi. Rasul de var. 313 tane Rasul de var. Risaletine dair beyanlar var. Ama risaletine dair yemin ettiği bir peygamber yok. İlla lehu, ancak Muhammed Mustafa var. Sallallahu. İşte vel Kur'anil Hakim, Kur'an'a yemin olsun, inneke leminel murselin, sen rasullerdensin. Demek ki risaletle gönderdiği peygamber çok ama risaletine dair yemin ettiği bir peygamber başka yok. Anladınız mı? Ve fî min ta'zîmi ve temcîdî. Burada ne kadar Allah'ın ona değer vermesi var, ona tazimi var. Alâ te'vilim men kâle ennehu ya seyyid. Hele bir de ya seyyid, ey efendi manasını verdi müfessirlerden bazı bunlar. Mâ fîhî, artık içinde olduğu kadar fîhî mâ fîhî. Yani burada tazim adına her şey var. Allah'ın ona verdiği değeri gösterme namına Rabbim her üslubu kullanmış. Kur'an-ı Kerim'de her türlü ifadeye yer vermiş ki Habibim seni çok üstün ettim diye beyan etmiş. Ve kâne fazlullah aleyke azîm. Allah'ın sana çok büyük fazlı var. Ve mâ arsalnâke illâ rahmetel âlemîn. Ve inneke le alâ hulukin azîm. Sen en büyük ahlak üzere gönderildin. Dünya kadar ayet-i kerime var. Şimdi sen kalk zındıklık yapacaksın ya. De ki işte ve lev tekavvel aleyna bâza lekâvî lâ gâdnâ minu bil yemîn thumme lekatânâ minul vetîn. Ayetler okuyor bana. Neymiş efendim? Bak Allah peygamberi ne diyor? O, onu Bayraktar okudu bak. O Bayraktar Bayraklı'dan ben duydum. Bir televizyonda konuşuyordu. Bu ayeti okuyor. Peygamber diyor. Allah diyor ki diyor ona. Eğer bir benim adıma bir şey uyduracak olursan seni sağından yakalarım, şöyle keserim, şah damarını koparırım falan. Öyle bir konuşuyor ki dinleyenler de sanacak ki peygamber bir şey yaptı, Allah canını aldı. Yahu ne düşman adamsınız siz be! Ne biçim konuşuyorsunuz be? Allah Teala şunu buyuruyor. Ey Mekke müşrikleri diyor. Ben diyor benim adıma ayet okuyanı, benden geldiğini uyduranı yaşatmam diyor. Bu Muhammed'im ki diyor gül gibi yaşıyor. Anlayın ki bir şey uydurmamış. Uyduran olsa diyor ben onun damarını keserim diyor. Bu demek bu. Yoksa bak Allah ne kadar ağır konuşuyor. Onun damarını keserim diyor. Ne demek bu yani? Allah peygambere burada hakaret mi etti haşa? Allah peygambere dikkat et mi demiş, muhtıra mı verdi haşa? Ya onu peygamber seçen o. Onu masum yapan o. Onu ezelden seven o. Alemleri onun ve yaratan o. Şimdi ona der mi ki uydurursan şöyle yaparım. Ha kızım sana diyorum, hak gelinim senin için. Sen ne laf anlamaz adamsın ya. Diyor ki sana bana, uydurmayın. Dinim adına bir şeyler çıkartmayın. Helal haram işlerinde uydurmayın. Bak benim adıma hüküm verenin damarını keserim Allah buyuruyor. Yanlış yapanın. En sevdiğim Muhammed'im diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bile uyduracak olsaydı. Bu ne demek? Bu ne demek? Farzı muhal. Anladınız mı? Mesela o zaman ben sana ayet okuyayım. Levkâne fî mâliyetun illallah. Yerde gökte Allah'tan başka ilah olsaydı diyor. Olabilir mi? Onu da diyor. Yani Allah diyor ki benden başka ilah olsaydı yer gök bozulurdu diyor. Ne demek bu? Madem düzen bozulmuyor anlayın ki bir tek ilah benim diyor. Şimdi Allah gökte yerde ilah olsaydı deyince varsayım mı oluyor bu? Peygamber uydursaydı onu keserdim damarını diyor. Bu benden başka ilah olsaydıdan çok daha hafif. Benden başka ilah olsaydı diyor. Bu da uydursaydı diyor. Bu ne demek? Yani kendimin ortağım olsaydı bile farz-ı muhale koyuyor. Onu da farz-ı muhale koyar. Yani farz-ı muhal ne demek? Hiç olmayacak bir şeyi varsayalım, olduğunu sayalım demek. Bunlar profesör olmuşlar ilahiyatlardan, şuradan buradan. Bunlar lev ne demek? Lev olsaydı şayet ne demek? Farz-ı muhal ne demek? Varsayım ne demek? Türkçeleri de mi yok? Ya var Türkçeleri de, bunlarda başka bir kötü niyet var. Resulullah Efendimiz'e yani kendiliğinden hakaret edemiyor ya şimdi. İlahiyat profesör kalkıp dese ki bu Muhammed şöyle yaptı haşa sallallahu aleyhi ve sellem. Onu diyemez. Millet afaroz eder ya. Peki onu diyemeyince ne yapıyor? Şimdi Müslümanlardan korkuyorlar. Gavurlar bile şimdi bir film yapmışlar bilmem ne. 1012'de kıyamet kopacak bilmem ne takvimi varmış. May mı, muy mu bilmem ne mi bir şey. Maymun takvimi mi nedir? Kıyamet 1012'de 3 sene kalmış. Falan neyse bunlar Adnan Hoca'dan daha yakını aldılar şimdi. Adnan en azından 70 sene bir nefes var diyor yani. Bunlar 3 sene kalmış. 3 senede kıyamet kopacakmış falan. Bir film yapmışlar şimdi. Aman seyretmeyin ha hoca da methetti diye. Manyak bir film ya. Hepsi küfür, şirk. Ondan sonra ben bir şey bilmiyorum. Anlatıyorlar. Ondan sonra orada her yer yıkıldı. Kabe yıkılmıyor. Millet namaz kılıyormuş Kabe'de. Şimdi film yapan gavura dediler ki bu dediler kıyamet kopuyor da Kabe niye yıkılmıyor kardeşim? Halbuki biz ne diyoruz? Kabe yıkılacak. Ve biz bunu hadislerde görüyoruz. Habeşli kel bir dazlak zındık gavur Kabe'nin taşlarını diyor tek tek sökerken görüyorum onu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kabe yıkılacak tabii bu kıyamete yakın. Medine harap kalacak, viran kalacak, vahşi hayvanların yuvası olacak. E bunların hepsi hadiste var biz bunları söylüyoruz. Bu olacağı çare yok. Ama o tabi gavurların hesabı başka, Müslümanlardan korktukları için ya, o da demiş ki ya Kabe'yi demiş, yıksam ne olur beni Müslümanlar şişe oturturur demiş ya, kaza oturturur demiş ya. Ondan korkuyor yani, kıyamet kopmuş da Kabe kalmış falan. Ondan sonra bir şey işte Müslümanlardan korkularına yani kalkıp da ne diyemiyorlar, peygamber yanlış adam diyemiyor. Yanlışları var. Yani lafı çeviriyor biliyor musun? Ondan sonra da efendim ayet okuyor şimdi. Hangi ayetler okuyor? Bu bir taneleri vardı. Hazreti Ömer zamanında imam olmuş bir yerde adam. Bak Hazreti Ömer zamanında ne bozuk adamlar türemiş o zaman daha. Her sabah namazında abeseyi okuyor. Niye? Abese ve tevella en cahula ama. İşte kör geldi diye peygamber yüzünü buruşturdu da ondan yüz çevirdi de Habibim sen niye ondan yüz çevirdin de falan. Efendimiz'e sitem var göya. Onun da manası uzun onun. Her sabah namazında Hazreti Ömer batırdı ocakların hepsini. Gönderdi adamları. Yıktırdı her tarafı. Ne her sabah abese okuyorsun? Abese Kur'an'dı. Kur'an'ın suresi. Biz de abese okuyoruz. Abese okumadan hatim olmaz ki. Ama sen her sabah niye abese okuyorsun kardeşim sen? Niye peygamberin aleyhineymiş gösteriyor? Ne bozuk adamlar. O zamandan çıkmışlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hep hangi ayetler okuyor? Habib afallah, hadise ne affettim falan. Bu ayet okuyor. E geçen ders verdik onun manasını neymiş. Dinlediniz anladınız işte. E sen şimdi o uydursaydı şöyle yapardım böyle. Ya bunun uydurması mümkün mü? Değil. Mümkün olsa Allah bunu seçer miydi? Seçmezdi ki. Allah ne zaman bir peygamberi azletmiş de bu peygamber yanlış yaptı bana diye öbürünü göndermiş. Tarihte var mı böyle bir şey? Çünkü Allah seçerken peygamberi zaten hata yapma payı olmayarak seçiyor. O kişiye hata yaptırmayacağını garantiliyor. Allah bana da öyle bir ısmet verse ben de hiç yanlış yapmam. Ama o peygambere verdi onu. Velilere de muhafazası var, koruma. Ama o peygamberinki kadar garantili olmaz. Çünkü peygamberin peygamber olmadan önce de olduktan sonra da hiç günah yapmaması garanti. Günah yapmak isteyemez. İçinden geçiremez. İçinden geçirse bile fiiliyata, yani kalbinden bir şey geçse yine Allah-u Teala ona mesela senin yapmış olduğundan beter sitem eder. Ama o sitem ne demek değil? O günah yapmış demek değil. Makamı yüksek olduğundan sen niye evlayı terk ettin? Bunlar böyle anlaşılmalı. Şimdi bir hadis-i şerif daha geldi burada. Fakat Gali Aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten ne buyurdu? Hadis-i şerif sahih Müslim'de. Ene seyyidü veledi Adem'e ve la fahr. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Şimdi Allah ona Yasin dedi. Ey seyyid. Efendimiz de ne buyurdu? Allah ki böyle buyurdu. Ben Ademoğullarının efendisiyim. Ama ve la fahır bununla iftihar etmiyorum. Peki bu hadis-i şerif sahih midir? Oo. Müslim'de var. Tirmizi'de var. Hadis-i şerif İmam Rabbani mektubatında bu hadis-i şerifi alır. Bir mektup yazmıştır. Kısaca hadis-i şerif şöyledir. Ene seyyidü veledi Adem yevmel kıyame. Kıyamet günü Adem oğullarının efendisi ben olacağım. İbrahim Aleyhisselam'dan da büyük. Adem Aleyhisselam'dan da büyük hepsinden. Evet. Ve evvelü men yenşekku hanül kabru. Kabir mezar yarıldığında dünyada ilk çıkan ben olacağım. Efendim onun için Cebrail Aleyhisselam gelecek. Kabrinden çıkarken onu karşılayacak. O hemen ey Cibril ümmetim ne halde diye soracak. Çıkar çıkmaz. Yahu diyecek daha onlar dirilmedi. Önce sen diriliyorsun ki onların dirilmesine şahit olacaksın. Ondan sonra Medine mezarlığı kalkacak Efendimizin yanında. Orada gömülenlerin de böyle bir şansı var yani. İlk şefaati alıyorlar. Oradan Mekke mezarlığı kalkacak sonra. Ondan sonra bütün dünya biz buralarda mıyız, nerelerde olacağız da belli değil. Hepimiz çıkacağız. Allah şefaat edecek bize dostlarının, velilerinin civarında gömülmeyi nasip eylesin. Onlar aracılığıyla inşallah bizim sancaktarımız kim? Ebu Eyyub el Ensari, Ebu Şeybet el Hudri, bu sahabiler de bizim sancaktarımız. Sahabemler de gömülürse sancak onlardadır. İşte Efendi Baba, Efendi Hazretlerine sığınırız. O Efendi Baba'ya, o oradan silsile, İsmet Baba burada derken falan. Ama bizim baş sancaktarımız kim oluyor bu İstanbul'un? Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh. Onun sancağı altında toplanırsak Resulullah onu tanır mı? Çok iyi tanır. Onun için biz de o arada bunlar da benim komşularım diye toptan pazara gireceğiz inşallah. Herkes şimdiden ayarlasın saflarını, yerini, yurdunu, anlıyor musun? Kabir ilk yarılacak olan benim. Ve evvelü şafi'in ilk şefaat edecek olan benim. Ve evvelü şefa'in. Bütün peygamberler şefaat hakkını kullanamayacak evvela. Makam Mahmud ne demek? Şefaat makamı demek. Ne buyurdu onun için estağfirullah? Ve minel-leyli fetehecced bihi nafileten lek asâ en yeb'atheke rabbuke makâmen mahmûdâ. Habibim gece uyuma kalk, herkes uyusun sen uyuma. Sabaha kadar kıl, ayakların şişinceye kadar zikir, tesbih, rükû, secde, ağla ağla ağla. Niye? Makam-ı Mahmud'a seni yükselteceğim. O vakit herkes sana gıpta edecek, bütün peygamberler imrenecek. Adem Aleyhisselam ben şefaat edemem, İbrahim Aleyhisselam benim hakkım değil, Musa Aleyhisselam benim yetkim değil, İsa Aleyhisselam benim vazifem değil. Hepsi adresi Muhammed Mustafa olarak sallallahu aleyhi ve sellem gösterecek. İşte ilk şefaati Resulullah başlatacak. Sallallahu aleyhi ve sellem şefaat makamı makam Mahmud'dur. İşte ezan duasını okuyanlara da o makamı Mahmud'a yükselt duasını, her ezanı duyup da okuyan bahtiyarlara da şefaatim helal olacak buyuruyor. Çünkü adam ne istiyor beş vakit? Onu şefaat makamına yükselt. O duayı beş vakit yapan adamı da ne olur bu sefer? İlk şefaatte ona nasip olur. İnşallah. Ezan risalesi var benim. O ezan risalesinde bunlar var. Ne dualar var. Hep unuttum ne kitaplar yazdığımı. Bir bakıyorum şimdi ezan risalesinde. Ne dualar var. O hayyâles salâh ile hayyâlel felâh arasında bir dua var. Anında kabul. Görüntü. Anında. Tam o anda la havleyi çekip bir dua yapıyorsun mesela. Orada ne hadisler yazmışık yani. Ya bunlar unutulmasın. Zayi edilmesin. Mübarek insanlar. Hep amel edilsin. Onların hep yeri gelecek ahirette. Evet. İlk şefaati kabul edilecek olan benim. Ve la fakir. İftihar etmek için söylemiyorum. Ve bi yedi livaül hamd. Hamd sancağı benim elimde olacak. Ve la fakir. Ben bundan gurur duymuyorum. Ve mâ min nebiyyin yevmeydin âdim femen sivâ illâ tehte livâ. Adem olsun, diğerleri olsun. Bütün peygamberler benim sancağımın altına girecekler. Evet. Ben bunlarla iftihar için söylemiyorum. Herkes susacak, ben konuşacağım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ene hatîbûm idâne sotû. Sustukları zaman konuşmacıları benim. İbrahim titriyor, Musa titriyor. Rabbi sellim sellim, beni kurtar, kimseyi istemem diyor. Ben ümmeti, ümmeti, ümmetimi dilerim diyorum. Ve Rabbim huzurunda secdeye kapanıyorum. Üç defasında da sonunda şefaat iznini alarak şefaat kapısını açıyorum. Bütün millet 50 bin sene bekleyiş, darlanmışlar. Benim şefaatim başlayarak artık her peygamber ümmetine şehitler, alimler, veliler, hafızlar falan şefaat hakkı olanlar şefaate başlayabilirler. Yoksa kimse şefaat edemez. Allah'ım Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem ayırma bizi ya Rabbi. İnancımızı ona karşı gün be gün artır ya Rabbi. Ona karşı hürmetimizi, saygımızı, tazimimizi, muhabbetimizi, tekrimimizi gün be gün müzdade eyle ya Rabbi. İçimize onun sevgisini işlet ya Rabbi. Sen onun sevgisini canımızdan ileri geçir ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzun sevgisinden ileri geçir ya Rabbi. Senin sevginden sonra Habibinin sevgisini bize nasip eyle ya Rabbi. Ama lafta bırakma bizi. Gerçek manada ona iman, sünnetini ihya, yolunu yaşatmak, davasını tebliğ uğrunda bizi fedakar eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım amin. İnşallah burada kalalım. Efendim, kıymetli Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadis-i şerifiyle de Rabbim cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyel alel vâb. Elhamdülillâh rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala aliyye sahibi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne. Ne'udhu bike minen nâr. Allahümme inna eselükel ridâke vel cenne. Ne'udhu bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenne. وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الحمد لله رب العالمين آمين. Kardeşler, Arifan dergisindeki şeyleri unuttum demeyi, hanımlar da bazı dinlemiyorlar radyoları, burada geliyorlar sohbete bazıları. Sonuna bakın. Derginin sonunda 16 Aralık son gün. Senenin sonu 16 Aralık. Orada bir dua var. Onu 3 kere okuyorsun, şeytan kafasına toprak saçıyor. Bir sene yaptırdığımı bir saatte bozdu diyor. 17 Aralık Hicri yılbaşı. Gecesi, hemen gecesinde efendim 16 bitti, akşam namazından sonra 17'ye geçer. Hicri yılbaşı. Orada duası var. 3 kere o duayı okuyorsunuz. O duayı okuduğunuz zaman da Allah'ın izniyle Allah 2 melek görevlendiriyor. Bir sene muhafız oluyorlar size. Ve seneyi hayırla başlatmış oluyorsunuz. Şeytan diyor ki zürriyetine, biz bu adamdan ümidi kestik bu sene diyor. Hicri yılbaşıdır. Ona göre 16-17. Bizim burada bir daha sohbetimiz kaçına geliyor? Tarih olarak. 15 koyarsan şimdi bugün 12 mi ne bugün? 20'si o zaman Aşure günden evvel bir daha dersimiz var inşallah. Orada da Aşure günün vazifelerini anlatırız. Güzel okuyun, amel edin. Sene sonunun duasını okursanız ve sene sonu günü oruç tutarsanız. Ne günü? 16 Aralık çarşamba. Oruç. Perşembe 17 Aralık yılbaşı. Muharrem'in biri. O da oruç. 50 senelik günah siliniyor gidiyor. Senenin sonu oruç, başı oruç. Ama dualarını oruç tutamasanız da, tutsanız da duaları ihmal etmeyin. Resulullah öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah buyuracak ki diyor meleklerine, bu kulumun defterinin bir başına bakın, bir sonuna bakın. Başında sonunda zikir, dua, hayır bulursanız arayı silip süpürüp mahvedin. Bir yıllık hesap kapatacağız. 16'nın duası, 17'nin duası, mümkünse orucu, namazı da var. Allah amele muvaffak eyleye. Amin. Bir de kadın aile, Arifan aile ve çocuk dergileri çıktı. Çocuk dergisi hediyedir. Ailenin yanında. Aile dergisi de ikinci sayısı çıktı. Hanım hocalardan yazıyorlar. Çok malumat var. Hanım dergisi demeyin. Erkek de okusa fayda eder. Çünkü neden? Yemek pişirme tarafına bakma canım. Ayşe anamız var, Hafsa anamız var, Ebu Bekir Sıddık var. Ne kıssalar var, Mesnevi ne. Çocuk dergisi bile demeyin. Oradaki kıssaları bile bilmiyorsunuz. Öyle ilimler var yani. Herkes meşgul olsun. Fuzuli günahları bırakalım. Bu ilimleri okuyalım inşallah. Aile dergisinde yayalım, dağıtalım. Allah Teala tebliğe muvaffak eyleye. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetlerine arz olmak üzere dualarımızın da kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya rabbel alamin. İla şerefi ruhi nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ali ve sahbi şahid. Efendim babamız hazırdan öyle arvah. Muhatna muhatil müslümin. Cemaat hazırın. El Fatiha. Deccal'la ilgili şey çıktı. Ne kadar merak edilecek konu, ne kadar hadis okunmuş, ayet okunmuş. 9 saat sohbet. Görüntülüsü de var, sesi de var. Mutlaka alın, dinleyin. Herkese ulaştırın. Hoca efendi ne var? Benim Deccal zaten sen diyorsun ki daha çok var. Bana da rastlayacağı benzemiyor. Niye dinleyeyim? Resulullah'ın emri var, bunu okuyun, okutun. Bir, çocuk çocuklarınıza öğretin diye hadiste emir var. İki, bir de ne diyeyim sana? Şu anda milletin çoğu Deccal'ın yaşadığını biliyor mu? He? Bilmiyor. Peki Deccal'ın sağ olduğunu, bir adada olduğunu bilmek nedir? Ehl-i Sünnet'e göre Müslüm hadisidir, itikadımızdır. Sırf şunu dinlemeyen adamlar bunu bile bilmezler. Bir adam dese ki şimdi Deccal yaşıyor, öbürü de onda hadi lan palavracı der. Resulullah'ı tekzip etmiş olur. Bu sohbet dinlenecek, Deccal konusunda bilgilenilecek, çoluk çocuğa aktarılacak. Hatta diyor medreselerde talebelere öğretilsin diyor İbn-i Mace'de. Bütün her çocuğa öğretilsin. Ona rastlayan da ona inanıp kafir olmasın inşallah. Ama en azından biz Deccal nerededir, ne haldedir, şu anda yaşıyor. Temim İdari Hazretleri gitti onu gördü. Efendimiz onu sahabenin önüne getirdi, konuşturdu. Temim İdari'yi anlat nasıl gördün dedi. Deccal ona sorular sordu. O Deccal'a cevaplar verdi bir adada. Bunlar ehli sünnetin itikadı, Müslim'de hadis bu. Ben bunları Deccal'dan bana ne, sana ne olur mu kardeşim? Biz buna iman meselesi inkar ediyorsun hadisi sonra. Çok büyük bir alim, fıkıhçı. Şu anda maalesef çok üzüntüyle söylüyorum işte. Orada da demiştim onu. Bana dedi ki bu Müslim'de de geçse bu hadis dedi aklım ermez dedi. Sahih-i Müslim hadisine aklım ermiyor bu hadise. Müslim'de var ama nasıl inanacağız kardeşim dedi. Bu adam da bayağı fıkıhçı şu anda. Onun ismini veremiyorum işte. Öyle zor bir zamandayız. Öyle zor bir durumdayız. Bukhari Müslim hadisine adam, hoca adam ben diyor nasıl inanayım diyor. Ya siz imanınızı muhafaza etmeye bakın. Ben onun için bu sohbetleri dinleyin, dinletin, yayın. Eğer bu yayılırsa ne olur? O hocaya bile kimse konuşturmaz. O bir şey dese herkes ne der? Müslim hadisi var ya hoca ne diyorsun ya der. Ama siz bilmiyorsunuz o hoca da büyük hoca. E inkara gidersiniz. Onun için aman Allah rızası için inşallah. Kardeşimiz yoğun bakımda yatmakta kızımız var diyor. Daha hastalar var. Şifa şerif hürmetine Allah hepsine şifalar ihsan eylesin. Efendim cenaze imam kardeşimiz öyle hasta vaziyette. Efendim cinnet geçirenler, delirenler, aklını kaybedenler. Allah'ım bizi muhafaza eyle. Bu hastalarımıza acil şifa. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Şafii ismi şerifin hürmetine. Resulullah Efendimiz'de Şafii ismi şerifi var. Onun hürmetine. Onun kitabı şifa şerif hürmetine. Hepimizin ve bütün hastalarımızın ve dua isteyenlere acil şifalar ihsan eyle. Şifaları için El Fatiha.